Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 21. Пісьменнікі нашага краю. С першай часткі кнігі вы ведаеце, што даўней беларусы-ліцвіны мелі багатую і разнастайную літаратуру. Пісьменнікі стваралі тады на некалькіх мовах: на агульнаеўрапейскай мове культуры і навукі, лаціне, на стараславянскай, якой карысталася праваслаўная царква, але найбольш чытачоў мелі творы, напісаныя на дзяржаўнай беларускай мове, што была зразумелая кожнаму жыхару вялікага княства літоўскага. Аднак у вынятку Люблінскай уніі княства з польскім каралеўствам узмацніўся ўплыў польскай мовы. Урэшце яна стала дзяржаўнай моваю ўсёй Рэчы Паспалітай. Калі Беларусь-Літва патрапіла ў царскую імперыю, на змену польскай мове прыйшла расейская. Пасля паўстання 1863 года каланізатары забаранілі усялякі друк на беларускай мове. Яны не забылі, як гуртавала змагароў беларуская музыцкая праўда. У тых умовах большасць пісьменнікаў краю мусіла пісаць і друкавацца па-польску. Між тым сярод майстроў прыгожага пісьменства мацнела думка, што дзеля будучай незалежнасці роднай зямлі трэба вяртацца да сваіх вытокаў і ствараць для народа на ягонай мове. У нашых аповедах вы не раз сустракалі імя удзельніка таварыста філаматаў і філарэтаў паэта Яна Чачота, сябра Адама Міцкевіча і рэдактара ягонай першай кнігі. Чачот пісаў і па-польску, і па-беларуску. Міцкевічу вельмі падабаліся менавіта творы на мове продкаў. Ведаючы гэта, Ян прысвяціў яму верш «Едзе міленькі Адам» і беларускамоўную п'есу, якая, на жаль, не захавалася. У сваіх польскамоўных баладах «Наваградскі замак», «Калдычэўскі шчупак», «Падземны звон», «На горце у Пазяневічах», «Свіцесь» Чачот абапіраўся на беларускую гісторыю, народныя паданні і казкі. У спевах пра даўніх ліцвінаў ён апеў даўніну вялікага княства. Героямі гэтай вершыванай гісторыі айчыны сталі Міндоў, Гедымін, Альгерт, Вітаўт, Давыд Гарадзенскі. Найкаштоўнішая для нас частка, зробленага Янам Чачотам, шэсць зборнікаў пад агульнай назвою «Сялянскія песні Знаднёмана і Дзвіны». Там паэт-фальклорыст сабраў амаль 1000 народных песняў, прычым значную частку надрукаваў не ў перакладзе, а па-беларуску. У прадмове Чачот пісаў пра асаблівасці беларускай мовы і яе будучы правапіс, бо верыў, што крывіцкая гаворка мае вялікую будучыню. На паліцах вашай хатняй бібліятэкі, магчыма, даўно стаіць на ганаровым месцы кніга «Шляхціц Завальня» або «Беларусь» у фантастычных апавяданнях. Калі гэты твор упершыню з'явіўся на свет, яго захоплена параўноўвалі з казкамі «Тысячы і адной ночы». Аўтар «Шляхціча Завальні» – выпускнік Полацкай акадэміі, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Баршчэўскі. Дзяцінства пісьменніка, народжанага ў сям'і вуніяцкага святара пры канцы 18-га стагоддзя, прайшло ў вёсцы Мурагі, панад возерам Нешчарда на Полаччыне. Гэтае велізарнае возера, дзе ў непагаць уздымаюцца амаль марскія хвалі і сёння захоўвае першабытную прыгажосць і таямнічасць. Нешчарда зрабілася для Яна невычерпнай крыніцаю натхнення, тым, чым было для яго сучасніка Адама Міцкевіча возера Свіцесь. У гады полацкага студэнцтва Янка склаў па-беларуску верш «Дзевонька». Ён быў прысвечаны каханай юнака панне Максімевічанцы з Мурагоў і хутка стаў папулярнай у прыдзвенні песняй. Яшчэ адзін беларускі верш Баршчэўскага «Гарэліца» часта дэкламавалі і ў шляхецкіх дварах, і ў сялянскіх хатах. Там аўтар таленавіта і востра высмейваў п'янства. Пра падзеі ў родных мясцінах у 1812 годзе Ян напісаў беларускае вершыванае апавяданне «Рабункі мужыкоў». У ім сяляне прыхільна сустракалі наполеонаўскую армію і дзялілі маёмасць ненавіснага гаспадара, што ўцёк разам з царскімі генералами. Закончыўшы акадэмію, Ян Баршэвскі пераехаў у Петербург. Выкладаў там грэцкую і лацінскую мовы, выдаваў разам з суайчыннікамі-беларусамі літаратурны альманах «Незабудка». Шмат дало яму знаёмства з Адамам Міцкевічам і украінскім паэтам Тарасам Шаўчэнкам. Выконваючы даручэнне марскога міністэрства, Баршэвскі наведаў Фінляндыю, Вялікабрытанію, Францыю. Але што вясны ён браў у рукі кій, закідаў за плечы дарожную торбу і пешкі выпраўляўся з Петербурга на родную Полаччыну. Там збіраў паданні легенды, казкі і аповеды пра заклятыя скарбы і ваўкалакаў, пра вузыную карону і цмока, што вылупіўся з пеўняў гаяйка, пра полацкіх алхімікаў-чарнадзеяў і ведзьмарку белую сароку. З тых запісаў і нарадзілася самая славутая кніга пісьменніка, надрукаваная ў 1844-1846 годах у Петербурзе. Яе герой, шляхціц Завальня, жыве на беразе Нешчарды і заўсёды дае прытулак падарожнікам, просячы іх за гасціннасць разлічыцца цікавай гісторыяй з незвычайнымі прыгодамі. Ян Баршэвскі выдаў свой твор па-польску, але ў кожным радку адзначалі сучаснікі там гучыць Беларусь. Пісьменнік сваёй кнігай сцвярджаў, што Беларусь – край з непаўторнай гісторыі да культуры і заслугоўвае лепшай долі. Па ранейшых часах, калі ліцвіны беларусы мелі незалежную дзяржаву, а не жылі пад чужынскім прыгнётам, плача ў шляхчычы Завальні тэмнічая плачка, што беспрытульна блукае па прыдзвінні. Працягам шляхчыча Завальні стала казачна-філасофская аповесць «Драўляны дзядок і кабета-інсекта». З яе можна даведацца гісторыю загадкавай механічнай галавы з музея Полацкай акадэміі. Як вы памятаеце, галава гаварыла на безлічы моваў і ўражвала наведнікаў мудрымі адказамі на самае складанае пытанне. Расейскія рабаўнікі, каб не сказала галава чаго крамольнага, зламалі вынаходку полацкіх механікаў і выкінулі яе на сметнік. Аднак наперадзе галаву яшчэ чакалі фантастычныя прыгоды. Сёння кнігі Баршэвскага выдаюцца шматтысячнымі накладамі па-беларуску. Паводле іх здымаюцца кінафільмы і ставяцца спектаклі. Выкладчыкі і студэнты Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, што займаюцца ў колішніх будынках акадэміі, марыць пра помнік аўтару шляхціча Завальні ва ўніверсітэцкім двары. Шмат якія творы Яна Баршэвскага ў 19 стагоддзі пашыраліся ў рукапісах. Адзін з іх перайначыў лёс іншага творцы – Павлюка Багрыма. Павлюк вучыўся ў школе пры касцёле ў роднай вёсцы Крошын, Наваградскага павета, цяпер яна ў Баранавіцкім раёне. Хлопчык захапляўся літаратурнымі заняткамі, асабліва паэзіяй. Сперша ён перапісваў у вучнёўскія сшыткі вершы старажытных аўтараў Гамера і Эзопа ды паэзію землякоў, а потым і сам стаў складаць вершы. У 1818 годзе крашынскія прыгонныя сяляне выступілі супроць увядзення новых цяжкіх павіннасцяў. Шукаючы завадатараў бунту, царскія следчыя заявіліся і ў касцельную школу. Яны высветлілі, што вучань Багрым чытаў аднавяскоўцам са свайго сшытка возмуцітельны верш Яна Баршэвскага «Рабункі мужыкоў». Злачынствам было названае і складанне Багрымам уласных вершаў, дзе юнак наракаў на паднявольную долю беларусаў. Багрыма прымусілі даць пісьмовую клятву, што такіх вершаў ён пад страхам цяжкага пакарання перапісваць, пісаць і чытаць ніколі не будзе. Настаўнікі спадзяваліся, што гэтым усё і абмяжуецца. Яны памыліліся. 15-гадовага Павлюка аддалі ў рэкруты. Запісанага Багрымам да нас дайшоў усяго адзін верш «Зайграй, зайграй, хлопча малый», але ён сведчыць пра адметны талент аўтара. «Зайграй, зайграй, хлопча малый, і ў скрыпачку, і ў цымбалы, а я зайграю ў дуду, бо ў крашыні жыць не буду, бо ў крашыні пан сердзіты, бацька кіямі забіты, маці тужык, сестра плача, дзе ж ты пойдзеш, небарача?» Мне пастуском век не быці, а ў маскалях трудно жыць, а я і расці баюся, дзе ж я бедны абярнуся, ой, кажаня, кажане, чаму ж не сеў ты на мяне, каб я больше не падрос ды ад бацькавых калёс. Герой верша шкадуе, што ў дзяцінстве на яго не сеў кажан. Паводле народнага павер'я, той, на каго апусціцца гэтая істота, больш не вырасце і застанецца малым. Багрыму пашчасціла вярнуцца з цяжкой салдацкай службы на радзіму. Ён працаваў у крашыне кавалём і дасягнуў у кавальскім рамястве высокага мастацтва. У гэтым пераканаецца кожны, хто ўбачыць у крашынскім касцёле створаную павлюком дзівосную свяцільню з грандолю з жаўрукамі. Здаецца, што Павлюк Багрым выкаваў адзін са сваіх вершаў. Верш Багрыма «Зайграй, зайграй, хлопча малы» упершыню пабачыў свет у сярэдзіне 19-го стагоддзя ў невялікай лондонскай друкарні, будынак якой захаваўся да нашых дзён. Яе заснаваў паўстанец 1831 года Александр Рыпінскі, што амаль 30 гадоў вымушана пражыў далёка ад родных мясцін. У брытанскай сталіцы колішні паручнік змагарскіх сілаў зрабіўся прызнаным фатографам і мастаком. Да галоўным яго захапленнем была літаратура. Рыпінскі пісаў спачатку па-польску, але з дзяцінства, праведзенага на Віцебшчыне, ён ведаў і любіў беларускую мову. Жывучы адразу пасля паўстання ў Парыжы, ён напісаў і выдаў кнігу «Беларусь». Там ішла гаворка пра вусную народную паэзію, а яе творы былі надрукаваныя па-беларуску. Александр Рыпінскі сцвярджаў, што гэтая паэзія, надзеленая чарадзейнай сілай, і ў ёй хаваюцца невычерпныя крыніцы мовы, на якой можна стварыць нацыянальную, вольную ад чужаземнай літаратуру. Былы ваяр за свабоду і сам пачаў ствараць народнай мове. У Лондоне ён надрукаваў сваю дасціпную баладу «Нячысцік». Яе герой, селянін Мікіта, парушыў царкоўную забарону і закалоў парсючка на каўбасы, не калі-небудзь, а ў хрысціянскі вялікі пост. У выніку да Мікіты і завітаў узрадаваны «Нячысцік». Александр разам з іншымі тагачаснымі пісьменнікамі карыстаўся не кірылічнымі літарамі, а лацінкай. Вы памятаеце, што так выдаваў сваю мужыцкую праўду Каліноўскі. Беларуская лацінка мела датуль ужо доўгую гісторыю. На ёй, напрыклад, дайшла да нас старадаўняя хроніка Быхаўца. Заслугай Рыпінскага было і тое, што ён адным з першых увёў ва ўжытак літару у нескладовае. Калі з'явілася магчымасць, Александр Рыпінскі прыехаў на радзіму. Жывучы пад наглядам паліцыі, ён пісаў гісторыю айчыннай літаратуры і дапамагаў маладым літаратарам, што таксама усвядомілі сябе беларусамі. А зараз яшчэ адзін герой, якім я шчыра захапляюся, пра якога калісьці напісаў адно са сваіх улюбёных апавяданняў. Жыхары царскай імперыі добра ведалі прымаўку. У Расіі два праваднікі – язык да Кіева, а перо да Шлісельбурга. Шлісельбург быў сінонімам слова «турма», бо ў шлісельбургскай фартэцы трымалі самых небяспечных дзяржаўных злачынцаў. Правдзівасць гэтай прымаўкі пацвярджае лёс пісьменніка Александра Незабытоўскага. Аднойчы ўначы ў 1847 годзе царскія служкі перахапілі на мяжы фурманку з незвычайнай кантрабандай, кнігамі ды рукапісамі. Раз-пораз у іх сустракалася імя абшарніка Незабытоўскага. Той напярэдадні вярнуўся ў імперыю з еўрапейскага падарожжа і накіроўваўся ў свой маёнтак Смалічы пад Нясвіжам. У канцелярыю віленскага генерал-губернатара паляцеў ліст пра тое, што захопленыя кнігі і паперы выкрываюць аўтара ў лютай ненавісці да ўрада і ў пошуках сродкаў узбунтаваць северо-западны край, каб адарваць яго ад Расіі. Вольнадумец апынуўся ў адзіночнай камеры віленскай турмы. Наглядчыкам сувора забаранілі размаўляць з вязнем, паведаміўшы, што ягонаму пяру належаць нейкія асабліва злачынныя сачынення. Такімі палічылі 7 выдадзеных Незабытоўскім у Вільні і Парыжы кніг. Асаблівую цікавасць у следчых выклікалі мемуары пра гераічныя і трагічныя падзеі 1831 года і раман «Мары пра кахання, славу і свабоду». У рамане аўтар пісаў пра справядлівы лад, які ўсталюецца ў Літве-Беларусі, калі радзіма вызваліцца ад расійскай няволі. Менавіта за гэтыя два творы царскае правасуддзе адмерыла маладому пісьменніку, філосафу і гісторыку 20 гадоў сібірскай катаргі і пазбавіла незабытоўскага шляхецкіх правоў. Адправіць у Сібір безнадзейна хворага на сухоты незабытоўскага не паспелі. Увесну 1849-го Александра пахавалі на турэмных могілках. Яму ішоў 30-й год. У Нясвіжскай вёсцы Смалічі у гонар пісьменніка-вальнадумца пастаўлены мемарыяльны знак. Адбылося гэта толькі ў 1990-е гады, калі Беларусь здабыла дзяржаўную незалежнасць.